إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyatihi radhiyallahu anhum lahumul fatiha. Salawatullahi salamullah ala Taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Yasin habibillah sallallahu alaihi wasallam. Allah.